Як гарні на горах стопи, благовісника, благовісника, як гарні на горах стопи, проповідуючого на мить, на горах стопи. Благовісника, сповіщаючого радість, проповідуючого на мир. Звіщайте Сіону, Бог твій царює, звіщайте Сіону, Бог твій царює. Царює Бог, сторожі уже звіщають, і скоро погласить, родіте веселіться, співайся, він відкупив Єрусалим, родіться, славайся. Іде погна Сіон, родійте веселіться, родійте веселіться, іде погна Сіон, сторожі уже звіщають, іде скоро погна Сіон, родійте веселіться, славайся. Він відкупив Єрусалим, родійте, веселіться, іде погна Сіон, родійте, веселіться, веселіться, іде погна Сіон. Земля вся величає Господа, і гори радіють, і ріки рукоплещуть, веселиться, аж все світлесть. Море шумить, голос звучить, вже скоро на землю Господь прийде, прийде, Господь прийде, Господь прийде, Господь прийде.